Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Huishoudens krijgen honderden euro's compensatie voor de stijgende energieprijzen. Nou heb ik binnenkort een bankstel nodig en door de pandemie zijn ook die flink duurder geworden. Ik durf het bijna niet te vragen aan het kabinet, maar... Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Groot-Brittannië is geschokt na de moord op een parlementariër van de Conservatieve Partij. Onze correspondent in Londen straks over die moord. En de Nederlandse Bank kwam vandaag met voorstellen om de oververhitte woningmarkt af te remmen. Gaat het helpen? Een gesprek over sportdiplomatie. Nu duidelijk is dat de Internationale Voetbal- en Wielerbond ruim 250 sporters en hun naasten uit Afghanistan wisten te evacueren. En je zou het niet verwachten, maar er zijn nog steeds nieuwe dingen te vertellen over de Beatles. En wel over de totstandkoming van hun allerlaatste LP. Kenner Jorik van Noorden las voor ons het nieuwe boek hierover, Get Back. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 15 oktober. Het kabinet tast diep in de buidel om de hogere energierekening te compenseren. Ruim 3 miljard. En dat komt neer op gemiddeld 400 euro per huishouden. Ik denk dat we hiermee... Zoveel mogelijk de juiste mensen tegemoetkomen. Het gaat onder meer om een verlaging van de belasting op energie. Maar er is ook extra geld voor het isoleren van woningen. Denk bijvoorbeeld aan tochtstrips of denk aan een display in je huis die laat zien hoeveel energie je eigenlijk verbruikt. Deze mensen zijn tevreden over de maatregelen. Klinkt mij wel redelijk in de oren. Als alleenstaande moeder heb je dat zeker wel nodig, ja. Maar we zouden Nederland niet zijn als er alleen maar tevreden reacties waren. Nou, dat is enigszins een tegemoetkoming, maar volgens mij is de stijging groter. En we moeten nog maar afwachten wat het überhaupt gaat zijn. Dus ik maak me toch een klein beetje zorgen. Heeft Jos B., die veroordeeld is voor de moord op Nicky Verstappen, zijn daad bekend aan medegevangene Bekir E.? Die vraag stond centraal voor het gerechtshof in Den Bosch. De advocaat van Jos B. gelooft de verklaringen niet. Wat opvallend is, is dat hij zaken vertelt waar hij uiteindelijk weer op moet terugkomen. Ook de nabestaanden van Nicky Verstappen geloven de verklaringen van E niet. Het is wel lastig om alle feiten die hij noemt voor ons te checken. Dus we zijn weer heel terughoudend met een waardeoordeel geven over de betrouwbaarheid van zijn verklaringen. Bekir E ziet zelf een lange gevangenisstraf uit voor de moord op de 16-jarige scholieren Humira uit Rotterdam. Hoe betrouwbaar is hij? Voor het Openbaar Ministerie is dat de verkeerde vraag. Het gaat ook uiteindelijk niet om de betrouwbaarheid van de persoon, maar om de betrouwbaarheid van zijn verklaring. Het was een gitzwarte dag in de geschiedenis van de Britse politiek. Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David. Politicus David Ames werd tijdens een bezoek aan zijn kiesdistrict doodgestoken. Een vriend geloofde het in eerste instantie niet, zo vertelde hij aan Sky News. You know what Facebook's like, you know what rumors spread. That couldn't have happened and then it had happened. De schok in het Verenigd Koninkrijk is groot. No one deserves anything like that. Whatever you think about politically, a respected member of our community and yeah, just really really sad day. Premier Johnson weet wel waarom de schok zo groot was. Ames was een van de langstzittende parlementariërs en zeer geliefd. The reason I think people are so shocked and saddened is above all he was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En straks meer over de moord op die Britse politicus. Eerst Ewout de Jong, die de kranten vanmorgen las. De koopkracht van Nederlanders komt in het rood als de energienota inderdaad hard omhoog schiet, zoals wordt voorspeld. Dat schrijft de Telegraaf. Ook na de compensatie die het demissionair kabinet vandaag beloofde, houden we volgens de krant minder over. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van het kabinet. De koopkrachtdaling zou ruim 0,5% zijn. Het kabinet gaat uit van een gemiddelde stijging van de energienota van 700 euro per jaar. Zonder ingreep zou de koopkrachtdaling niet 0,5%, maar 1,6% zijn. Staatssecretaris Jesselgus benadrukt dat het geen officiële cijfers zijn en zeker geen nieuwe raming van de koopkracht voor volgend jaar. Die komt pas in maart. Claimclubs voor woekerpolishouders hebben nieuwe hoop na een zwaarwegend advies aan de Hoge Raad. Dat is te lezen in het Financiële Dagblad. De advocaat-generaal geeft ze op een belangrijk punt gelijk. Levensverzekeraars die de klant niet hebben gewaarschuwd voor de hoge kosten van het product mogen zich niet verschuilen achter de slappe regels voor de sector uit de jaren 90. En dat zou kunnen betekenen dat verzekeraars nog vele miljarden moeten betalen. Het alcoholgebruik onder jongeren is weer gelijk aan voor corona. Het Nederlands Dagblad sprak met een arts die het aantal opnames van minderjarigen met een alcoholvergiftiging met 70% zag dalen. Dat was tijdens de eerste lockdown tussen half maart en eind mei vorig jaar. Het aantal nam weer toe tot aan de tweede lockdown, toen het aantal coma-zuipers weer daalde. De arts waarschuwde al eerder voor een terugslageffect. Het Trimbos Instituut zegt in de krant dat tijdens de pandemie negatieve gevoelens zoals eenzaamheid en somberheid zijn toegenomen. Die verhogen het risico op overmatig alcoholgebruik. Bovendien is er een groep die een tijd lang minder alcohol heeft gebruikt en nu mogelijk een lagere tolerantie heeft. In het AD een gesprek met Helmoet Seyss-Inquart, kleinzoon van de Oostenrijkse Arthur Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Morgen is het 75 jaar geleden dat hij werd opgehangen in Nuremberg. In tegenstelling tot een groot deel van zijn familie, met name de oudere generatie, heeft Helmoet afstand genomen van zijn grootvader. Zijn vader en tantes hebben altijd gevonden dat hun vader niet anders kon. En toen hij zich erin verdiepte, werd het Helmoet duidelijk dat dat niet waar was. Zijn opa is tot zijn dood overtuigd nazi gebleven. Hij zocht misschien eerder naar geweldloze oplossingen, maar als het moest, was hij genadeloos. En dat werd in de loop van de oorlog erger. Zo heeft Seyss-Inquart er mede voor gezorgd dat een groot deel van de Nederlandse Joden is omgekomen. Het is Helmoet gelukt om met zijn familieverleden in het reinen te komen, al is de relatie met zijn familie moeilijker geworden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You De single Fear van Boy uit 2015. Hij hoorde het al in het nieuwsoverzicht. De Britse politicus David Ames is overleden na een steekpartij tijdens een bezoek aan zijn kiesdistrict. Contact met onze correspondent in Londen, Fleur Launsbach. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Ja, wat voor politicus was deze David Ames? Nou, hij wordt omschreven als een erg betrokken politicus. Zeer gerespecteerd. Stond bekend als een warme, vriendelijke man. Stond voor iedereen klaar. Dat hoor je ook veel nu. Het was natuurlijk een conservatief. Was pro-Brexit. Katholiek. Had ook felle standpunten tegen abortus. En maakte zich hard voor dierenwelzijn. Ja, we hoorden het net al in het nieuwsoverzicht. Veel geschokte reacties. Wat zeggen collega's zoal over hem? Ja, inderdaad. Er komen veel reacties binnen met ongeloven. Geschokt, inderdaad. Deze man zat natuurlijk al 40 jaar in de politiek. Of nou, bijna 40 jaar. Sinds 1983. En had dan ook vrienden en collega's in alle partijen. Zowel in Labour als in Conservatieve Partij. En die reacties hoor je vandaag. Veel politici die hem omschrijven als niet alleen een collega in de politiek, maar ook echt een vriend. En was hij ook een beetje het geweten van het parlement? Nou, op zo'n, ik denk een politicus die zo'n lange tijd meegaat. Ik denk inderdaad dat daar zit natuurlijk heel erg veel kennis in. En daar groeit natuurlijk ook heel veel respect dan bij jongere MP's. Wat is er inmiddels bekend over de toedracht? Want hij werd neergestoken in een kerk, hè? Ja, dus in zijn eigen kiesdistrict, in een lokale kerk, waar hij een soort van spreekuur hield voor de mensen uit zijn regio. Dus daar is de dader naar binnen gekomen en die heeft hem dus meerdere keren met een mes gestoken. Vervolgens hebben medische hulpdiensten geprobeerd om hem te reanimeren. Maar is hij daar op locatie aan zijn verwondingen overleden. En er is inmiddels meer bekend over de dader. Nou, over de motieven weten we nog steeds niet niks, eigenlijk vrij weinig. Maar de politie sluit bijvoorbeeld terrorisme als motief niet uit. Ze hebben meteen op de plaats van waar het incident gebeurde, hebben ze een 25-jarige man aangehouden die ook een mes bij zich had. En nou, ze zeggen dat ze naar alle opties kijken, de politie. Dus zowel het antiterrorisme-eenheid is erbij betrokken in het onderzoek. Maar dat betekent ook dat ze met die dienst gaan kijken wat er voor ideologische links te vinden zijn in zijn huis of tussen zijn spullen. Dus echt, het onderzoek is echt nog in het vroeg stadium. En ze zijn open voor alle verschillende motieven. Maar weten ze al iets meer over zijn achtergrond? Waar hij vandaan komt, et cetera? Volgens de laatste berichten, maar is nog niet bevestigd door de politie, heeft hij een Britse nationaliteit, maar met een Somalische achtergrond. Hoe zit het eigenlijk sowieso met de beveiliging van Britse parlementariërs? Zijn er geen maatregelen genomen sinds die moord 5 jaar geleden in 2016 op Joe Cox? Ja, nou, dit incident brengt natuurlijk meteen ook het verhaal van Joe Cox weer naar boven. Daar gaat het vandaag meteen veel over. Zij werd toen in haar eigen kiesdistrict, dus vergelijkbaar met de zaak van vandaag. In 2016 werd ze vermoord. Dat is een jonge vrouw, Labour-parlementariër. En dat maakt ontzettend veel indruk op het publiek en ook op andere politici. En dat leidde ook tot veel discussies over de veiligheid van politici. Maar er zijn meer dan 600 MP's en die ga je niet allemaal beveiligen. Maar de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, die heeft wel vandaag de politie opdracht gegeven om meer onderzoek te doen naar wat voor risico's er zijn voor politici. En ik denk dat we daar in de aankomende weken ook wel meer over zullen gaan horen. Of er meer mogelijk is om beveiliging te creëren. Maar je zegt, er zijn vele honderden MP's. Eigenlijk is dat dus niet te doen om die allemaal te beveiligen. Nou kijk, het is een ander systeem hier in het Verenigd Koninkrijk. Hè. Het politieke systeem dat werkt met kiesdistricten. En dat is een cruciaal onderdeel van het politieke systeem, van de democratie hier. Dus dat betekent dat politici, die werken in het lagerhuis, maar ze zijn ook de verantwoordelijke voor hun kiesdistrict. Dus ze gaan een aantal dagen per week terug naar hun eigen district. En daar praten ze met kiezers, met lokale mensen over wat de problemen daar zijn, wat er gedaan moet worden in de regio. regio. Ja, dus zij vertegenwoordigen de regio. En ja, ze zijn ook eigenlijk een soort van public servant. Zo zien ze dat ook. En dat is cruciaal. Dus dat systeem gaat niet veranderen nu. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar de discussie die nu opleidt is wel... zijn die bezoeken aan die districten wel veilig genoeg? En kan het beter worden beveiligd? En de vraag is of dat inderdaad kan lukken. Hoe zijn verder de reacties van parlementariërs daarover? Over het bezoeken van hun eigen kiesdistricten en het feit dat ze daar dus mogelijk niet helemaal veilig zijn? Nou ja, het hoort dus heel erg bij hun taak. Maar aan de andere kant, ja, ik denk ook... Er zijn ook reacties van politici vandaag die zeggen... Ja, dat als het zo onveilig is, weet je wel, moeten we dan deze rol nog wel vervullen? Maar ik denk dat daar heel verschillende meningen over zijn. En dit is natuurlijk ook... We moeten kijken wat het motief is van de dader. Maar het is natuurlijk ook een incident. Dit gebeurt niet vaak. Het is een zeer onwaarschijnlijk incident wat nu gebeurt. Ja. Dankjewel, Fleur Launsbach, over de dood van de Britse politicus David Ames. Ja, huiseigenaren, we gaan terug naar Nederland, moeten vermogensbelasting gaan betalen over de waarde van hun woning. Dat is een van de voorstellen die de Nederlandse bank doet om de vastgelopen huizenmarkt open te breken. In ruil voor de hogere vermogensbelasting moet de inkomstenbelasting omlaag. In hoeverre helpt het belasten van huisbezit bij het hervormen van die oververhitte woningmarkt? Ik bespreek het met Erika Verdegaal, econoom, financieel journalist en columnist van het Financieel Dagblad. Goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst, wat zijn verder nou de belangrijkste voorstellen van de Nederlandse bank? Nou, bij politici hoor je vooral van we gaan het hele woningmarktprobleem oplossen door heel veel te gaan bouwen. Maar dat is hier maar één van de vier voorstellen, hè? En ook wat u net noemt, hè, om zeg maar het eigen woning niet meer in box 1 zeg maar, te doen, de inkomensbox, maar naar box 3 met als vermogen te gaan zien. Dat is eigenlijk ook één van de voorstellen. Daar hebben ze verschillende varianten voor. Wat ook meespeelt, een ander, dat zeg maar, mensen die huizen kopen, die hebben op allerlei manieren tegenwoordig extra speelruimte nog om extra te lenen, want die prijzen gaan zo omhoog. Dus dan krijg je dat mensen bijvoorbeeld studieschulden gaan verzwijgen, dat ze nog een starterslening krijgen van de gemeente, dat ze nog wat extra's mogen lenen, bijvoorbeeld omdat ze het huis gaan verduurzamen. En dan nog een ton van hun ouders erbij. En dat is ook dat zijn oorzaken waardoor die prijzen extra op kunnen lopen. Ja, en dat maakt een woningmarkt heel onevenwichtig. En het is ook heel oneerlijk naar huurders die in de vrije sector moeten huren. Want die verhuren die reizen ook de pan uit. Maar dat is dus ook een van de voorstellen van de Nederlandse bank. Zorg ervoor dat deze groep mensen toch een kleinere bestedingsruimte krijgt. Nee, dat eigenlijk al die extra dingen die ik opnoemde, die hun bestedingsruimte aan een, zeg maar, die hun mogelijkheden om een krediet, om een hypotheek te krijgen voor een eigen woning, om die gewoon meer aan banden te leggen. Mm-hmm. Nu zijn er, en bijvoorbeeld ook om die ton die je van je ouders mag ontvangen, zonder schenkingsbelasting te betalen, dat onder andere ook wordt afgeschaft. Ja, een belangrijk punt. Het jaagt eigenlijk alleen maar de prijs omhoog. Net zoals starters hoeven nu bijvoorbeeld, er zijn heel veel maatregelen genomen om het voor starters toch weer ietsje makkelijker te maken om in de woningmarkt te stappen. Maar eigenlijk leiden al die maatregelen toe, ja, dat de prijzen gewoon verder gaan stijgen. Ja, een belangrijk punt is dus dat de waarde van je woning van box 1 naar box 3 gaat. En dan dat je de belasting gaat betalen over de marktwaarde van je eigen woning. Ja, veel besproken item. Wat vindt u van die suggestie? Nou, zoals u het zegt, klinkt het heel dramatisch. Oh. Maar als je het leest in het rapport van de Nederlandse Bank, is het helemaal niet dramatisch. Ja. Want er zijn verschillende varianten om het te doen. En sowieso gaat dat over een periode van 20 jaar. Dat gaat heel geleidelijk. En de bedoeling is dat de koopkrachtplaatjes daarbij heel netjes overeind blijven. Want een van de varianten is bijvoorbeeld, je huis gaat weliswaar naar box 3, naar de vermogensbox, maar je krijgt bijvoorbeeld een hele hoge vrijstelling. Die is nu iets van 50.000 per persoon, vrijstelling in box 3. Maar die gaat dan bijvoorbeeld naar 260.000. Nou, dan kun je samen toch een huis van 500.000 hebben in box 3, zonder dat je daar meteen belasting over betaalt. En wat Een ander voorstel is om bijvoorbeeld de belastingtarieven over je vermogen, als dat als vermogen geldt, om die omlaag te doen. Dus de soep wordt echt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Het is minder dramatisch dus blijkbaar. Maar wat heeft het belasten van huizenbezit dan voor nut als het tegelijkertijd aan de andere kant ook weer gecompenseerd wordt? Nee. Het is nu dat huizen sterk woningkopers met een hypotheek. Nee, sowieso alle woningbezitters eigenlijk worden fiscaal erg bevoordeeld ten opzichte van huurders. Mm-hmm. Als je een eigen woning hebt, dan betaal je daar, is die belasting vrij. Want die echt over het vermogen in je eigen huis betaal je bijna geen belasting. Maar voor huurders geldt dat niet. Een huurder kan misschien ook wel sparen, maar dat doet hij dan op een spaarrekening. En daar moet hij dan wel belasting over betalen. Dat is natuurlijk heel onevenwichtig en eigenlijk ook helemaal niet eerlijk. En er zijn nog wel wat andere. Nederland krijgt als land ook erg veel kritiek op het systeem, hè? Van het IMF. Ja, onlangs nog. Ja. Maar ook van de Europese Unie. Ja, ook van de Europese Unie. Omdat onze woningmarkt. Ja, dat is eigenlijk een beetje een zwak punt van Nederland. Want we hebben ook gezien in de kredietcrisis. Als wij hier een crisis krijgen, een economische crisis in Nederland, dan nekt dat ons, die woningmarkt. Omdat wij huizenkopers in Nederland hebben relatief heel erg veel schulden ten opzichte van andere Europese landen. En als wij een crisis krijgen, dan schrikken we ons hier helemaal een aap. Want we hebben dan geen geld meer. Mm-hmm. Iedereen houdt zijn hand op de knip. En dan wordt een crisis hier altijd erger. Ja, de reacties op dit voorstel van de Nederlandse Bank zijn toch heel fel. Heel veel mensen kijken er toch met een zeker drama gevoel naar. De hoge huizenprijzen worden vooral veroorzaakt door de lage rente. En daar doet de Nederlandse Bank niks aan. Sterker nog, ze zijn deels zelfs voor verantwoordelijk. Nee, de hoge huizenprijzen in Nederland worden voor één klein stukje inderdaad door de lage rente veroorzaakt. Maar er zijn heel erg veel. Je hebt die belastingvoordelen. Je hebt die jubelton, hè, die schenking die je aan kinderen mag geven. Er is geen overdrachtsbelasting voor starters. Er zijn heel veel fiscale voordelen. Heel veel dingen die bevorderen dat die prijzen hier zo hoog worden. Dus als ik u zo hoor, dan zegt u, ja, het is een goed plan, die voorstellen van de Nederlandse Bank. Daardoor wordt die oververhitte woningmarkt wel wellicht afgeremd. Ja, zeker. Zeker, want dan wordt het iets minder aantrekkelijk om huizen te kopen. En als je dan ondertussen, want het moet natuurlijk ook een heleboel huurwoningen erbij gaat bouwen voor zeg maar mensen die nu niet in de sociale woningbouw terecht kunnen en die dus duur moeten huren. Dan, het is een ingewikkeld probleem waar je verschillende oplossingen voor moet aandragen. Maar het valt mij heel erg op dat zodra mensen iets horen over fiscale voordelen en het eigen huis en de hypotheekrente, daar wordt aangezeten. Dan schrikken mensen ontzettend. Maar het is eigenlijk onontkoombaar uiteindelijk om dit aan te pakken. En hoe lang je dit soort dingen uitstelt, hoe verder het kan ontsporen in ons land. Ja, en iedereen moet toch kunnen wonen. Maar stel, die voorstellen worden nu ingevoerd. Volgens mij zou die belastingaanpassing over 2 decennia worden uitgesmeerd. Wat voor effect heeft dat op de oververhitte woningmarkt op dit moment? Gaat dat helpen? Nou, dat zal natuurlijk ook allemaal geleidelijk gaan. Het is niet iets, maar bijvoorbeeld die schenkingsvrijstelling, mm-hmm, dat is natuurlijk iets wat heel direct ingevoerd kan worden. Dat je een ton kan krijgen extra van je ouders of van anderen om extra in je huis te stoppen. Dat is wel iets wat heel direct effect kan hebben. Maar iets wat over 20 jaar uitgesmeerd wordt, dat heeft misschien op de langere termijn effect, hoewel het natuurlijk ook een psychologisch effect kan hebben als je dat gaat invoeren, dat daardoor mensen zich veel meer bewust, ja, ervan worden van dat wordt op termijn afgeschaft. En het zou kunnen zijn dat ze daar al meteen al rekening mee gaan houden. Ja, tot slot is het mantra natuurlijk op dit moment ook bouwen, bouwen, bouwen. Gaat dat de boel nog helpen? Ja, uiteraard ook. Dat moet ook. Maar ook dat is natuurlijk niet in één keer voor elkaar. Dus het is een ingewikkeld probleem waar je heel veel dingen denkt tegelijkertijd mee aan moet pakken en je dus niet alleen maar concentreren op meer bouwen. Want een heel speciaal iets van onze woningmarkt is dat er zo ontzettend veel schulden zijn en zoveel ruimte om heel veel aan een huis te besteden door allerlei fiscale dingen. Ja, en dat veroorzaakt dat het onevenwichtig is. Dus u hoopt, als ik u zo hoor, dat die voorstellen snel worden ingevoerd? Absoluut. Dit is dus iets wat al zo lang speelt. Al die tijd dat ik over geld schrijf, speelt dat heel erg van die hypotheekrente. En zie je dus ook regelmatig, bijvoorbeeld in de kredietcrisis, dat mensen dus ook in de problemen kunnen komen. Want jonge mensen, die starters die nu tegen hele hoge prijzen instappen, die denken, ja, ik zit goed, ik heb een lage rente, maar ondertussen lopen ze wel hele grote risico's over die ontzettend hoge schuld die ze aangaan. En die schuld, je voelt het niet, maar dat voel je pas als we bijvoorbeeld in een economisch slechtere tijd terechtkomen. Of je gaat scheiden en dan komt alles samen en dan kom je in de problemen. Net zoals na de kredietcrisis heel veel huiseigenaren in de problemen kwamen. Goed, dank u wel. Econoom Erika Verdegaal over de plannen van de Nederlandse Bank om die huizenmarkt toch iets minder vast te laten lopen. Dank. De nieuwe single Empty Words van Jorik van Noorden. Verderop in deze uitzending is hij sprekend te horen over de net uitgebrachte Beatles CD-box en het boek over hun allerlaatste album. Een groep van zo'n 100 voetballers is geëvacueerd uit Afghanistan. Voetbalbond FIFA, die voor de reddingsoperatie samenwerkte met de autoriteiten van Qatar, meldt dat de groep gisteravond landde in Doha. En de wielerunie, UCI, kwam deze week ook met een bericht dat het heeft meegeholpen bij de evacuatie van zo'n 165 mensen uit de Afghaanse wielersport. Hoe ver reikt de macht van de sportdiplomatie? Ik heb contact met Ismaël Edigdag. Hij doet onderzoek naar sport en diplomatie. En ook contact met Judith Spiegel, journalist in de Golfregio. Goedenavond beiden. Goedenavond, thanks voor de uitnodiging. Ja, te beginnen bij jou, Ismaël Edigdag. Lag de betrokkenheid van deze twee grote sportbonden bij een evacuatie, lag dat in de lijn der verwachting? Ik zou zeggen dat het alleszins niet zo verwonderlijk is. We zien een duidelijke trend in de laatste 10, 20 jaar van sportorganisaties of sportactoren, om het breder te zeggen, in de diplomatieke wereld. Ik doe zelf dus onderzoek naar sportdiplomatie, maar ik heb een interesse in niet-statelijke actoren. In de laatste 20, 30 jaar zien we dus dat die een veel prominentere rol gaan spelen en zich effectief als volwaardige diplomatieke actoren gaan gedragen. Dus dat zij onderhandelingen hebben als een bijna volwaardige statelijke actor is weinig verrassend voor mij. En waarom hebben ze zich op die manier ontwikkeld? Ik denk dat we daar naar de theorie kunnen gaan van de sportdiplomatie. Grofweg kunnen we stellen dat we twee grote periodes hebben. Je hebt de traditionele sportdiplomatie, die wordt gekenmerkt door eigenlijk een staat die sport gaat instrumentaliseren of inzetten om statelijke doelen te bereiken. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Nazi-Duitsland. Daar wou Hitler eigenlijk zijn regime of het Arische ras tentoonstellen. Dat is eigenlijk een heel plat gebruik van sport. Maar in de laatste 10, 20, 30 jaar zien we een soort van democratisering van sportdiplomatie, of eigenlijk sportdiplomatie in zijn geheel, om professor Jan Melissen te citeren. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat er los van de, of naast de verschillende overheden of de statelijke actoren of het ministerie van Buitenlandse Zaken, andere actoren naar de voorgrond gaan treden en ook mee gaan doen aan het diplomatieke spel. Dus dat zien we hier ook natuurlijk met de FIFA of het Olympisch Comité, dat vaak ook zulke zaken doet. Ja, Judith Spiegel, is bekend hoe het de sportbonden en ook Qatar gelukt is om deze groep te evacueren. Is het voor hen makkelijker dan bijvoorbeeld een overheid, de Nederlandse overheid? Ja, voor Qatar wel in elk geval. Want Qatar heeft al sinds 2013 minstens vrij nauwe banden met Taliban. En dat geeft ze wel een voorsprong. In hoeverre het makkelijk was, weet ik niet. Ik weet ook niet. Ik kan daar wel een beetje over speculeren. Maar ik weet niet wat Taliban hier aan heeft. Daar moet toch iets tegenover hebben gestaan. Ik denk niet dat ze het, laten we maar zeggen, voor niks doen. Deze mensen laten gaan. En ja, Qatar heeft daar gewoon wel een vinger in de pap. En dat blijkt ook telkens afgelopen weken. Iedereen die iets van Taliban wil, loopt eigenlijk de deur plat in Doha. Dus ze spelen een hele belangrijke rol in, als bemiddelaar eigenlijk, tussen in dit geval dan een sportbond en Taliban. En het kan ook zijn tussen een land als Nederland en Taliban. En Ismaël Edigdag, hoe kan het dat juist de FIFA, de voetbalbond, door deze Taliban serieus genomen wordt als gesprekspartner? Ja, ik zou zeggen dat dit eigenlijk de kracht van sport bevestigt of toch onderstreept. Er is een voorbeeld van in, denk ik, 2013, dat Afghanistan zich kwalificeert voor een eindronde van een crickettoernooi. En dat heel het land eigenlijk in extase was en gelukkig was en dat zelfs de Taliban meevierde. Dus er is wel een soort van gigantisch draagvlak in de sport. En dat is ook de kracht ervan. Het is een soort van verbindende kracht. En iets waar iedereen zich wel iets bij kan voorstellen of een soort van verhaal in heeft of mensen kent die in de sport zitten. En om in te pikken op uw vraag naar Judith toe. Ik denk ook dat het voor de FIFA veel makkelijker is, of voor organisaties als de FIFA veel makkelijker is in veel gevallen, omdat hun netwerk veel verder reikt soms dan bijvoorbeeld het Belgische netwerk of het Nederlandse netwerk. Want je hebt soms dorpen van 500 of 1000 mensen, maar je hebt daar geen vertegenwoordiger van Nederland of België. Maar Je hebt daar makkelijk wel 2 of 3 scheidsrechters of een voorzitter van een voetbalclub. Dus een netwerk gaat van het laagste niveau tot aan het allerhoogste niveau. En dat is de kracht ook van die hele grote organisaties. Ja, voetbal zit in die cultuur. En daardoor is zo'n FIFA machtiger wellicht. Ja, voetbal is de grootste sport. Dus dat is het voorbeeld natuurlijk van de sportdiplomatie, de FIFA. En je hebt dan ook het Internationaal Olympisch Comité die bijna echt op hetzelfde niveau staan als staten. Je kan in die persberichten en die artikelen en die nieuwsberichten van de afgelopen dagen FIFA verwijderen en makkelijk vervangen door een staat. Je kan dan lezen, België en Qatar hebben onderhandelingen gehad met Afghanistan, of Nederland en Qatar hebben onderhandelingen gehad. En ze waren erg delicaat, erg complexe onderhandelingen lees je dan overal. Ja, dat is bijna exact dezelfde rol als een taak die een land vervult. En Judith Spiegel, wat is het belang van de Taliban om hier toch aan mee te werken? Nou ja, dat weet ik dus niet, want dat zou je aan de Taliban moeten vragen. Maar wat zou het kunnen zijn inderdaad? Ik zou me kunnen voorstellen dat, maar dit is echt puur speculatief natuurlijk, dat, kijk, Qatar is een heel erg rijk land en Afghanistan is een heel erg arm land. En de gebruikelijke donorgelden waar Afghanistan het toch eigenlijk van moet hebben, die zijn de laatste tijd opgedroogd. Mm-hmm. Ik zou me kunnen voorstellen dat er dus wel iets van een financieel belang in schuilt. Weet dat niet zeker hoor, maar ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Het kan natuurlijk ook zo zijn, en de Taliban heeft er ook wel belang bij, om toch wel een gesprekspartner te blijven. En Qatar nodigt ze daar eigenlijk al 8 jaar toe uit, om dat ook echt te zijn. Dus het geeft ze ook een platform op deze manier om te blijven praten met de buitenwereld. Voor Qatar overigens. En wat is daar ook wel een belang. Ja? Ja. En wat is het belang voor Qatar? Ja, Qatar wil graag in de regio eigenlijk er zo op komen te staan dat iedereen ze serieus neemt en ze als een factor van belang ziet, als bemiddelende staat in dit soort conflicten. En dan met name gaat het Qatar om die reputatie ten aanzien van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat zijn toch een beetje de landen waar nu al minstens 5 jaar een soort, ja, noem het verplaswedstrijd mee bestaat over wie het meest kan bereiken. Ook op sportgebied, maar dus ook op diplomatiek gebied. En ja, dit is een van die soft politics voorbeelden waar Qatar wel goed in is. Ja. En wat is Ismaël Erikdag, was de keerzijde van de inmenging van deze sportbonden met de evacuatie? Wat is er ook een risico? Een risico? Dat is een goede vraag. Ik zou zeggen dat de verantwoordelijkheid die ze nu hebben natuurlijk ook wel inderdaad in hun gezicht gaan ontploffen. Mm-hmm. Als je opstelt als een soort van redder of maakt niet uit, elke vorm van verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat er ook vingers worden gewezen als het fout loopt. Dus ik denk dat wat dat betreft er wel sprake is van een risico, maar ik vind het ook geen negatieve trend dat sportactoren of sportorganisaties zich als spreekbuis presenteren of een rol spelen in het diplomatieke netwerk. Want het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet altijd een vertegenwoordigende stem. Dat zie je ook vaak in verschillende strengere regimes. Dus als er een soort van democratisering komt, waar de onderbuik van de bevolking ook een soort stem krijgt, dat vind ik wel een positieve trend. Dus echt een risico hangt denk ik af van situatie tot situatie. Als dit bijvoorbeeld heel slecht was gelopen en die mensen, want dat was het grote gevaar, dat de sporters in gevaar zouden of vervolgd zouden worden in hun land, ja, dan is de FIFA of de Wielerbond of de Wielerunie dan verantwoordelijk. Maar ik denk dat de de moeite wel wordt geapprecieerd. Nou, we gaan kijken hoe het zich verder gaat ontwikkelen met de sport en diplomatie. Dank. Ismaël Erikdak doet onderzoek naar sport en diplomatie. En Judith Spiegel, journalist in de Golfregio. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Was dat natuurlijk van de net uitgebrachte Beatle Muziekbox. En deze nieuwe bewerking van hun muziek kwam tegelijkertijd uit met het boek Get Back. Daarin het verhaal over hoe het allerlaatste Beatle-album tot stand kwam. Er ontstond meteen rumoer. John Lennon en niet Paul McCartney zou als eerste de stekker uit de band uit Liverpool hebben getrokken. Jorik van Noorden is muzikant, popmuziekkenner en zelf ook bezig met een boek over de Beatles. Goedenavond. Goedenavond. Ja, heb je als kenner echt reikhalzend uitgekeken naar dit boek? Ik keek er wel naar uit. Het is wel zo dat er niet heel veel nieuws voor me in zou staan, omdat die Get Back-opnames die ze in januari 1969 maakten, die zijn de afgelopen tientallen jaren al uitgebreid gebootlegd, op illegale cd's verschenen. Het enige is, daar is bijna niet doorheen te ploegen, want ja, dat zijn gewoon urenlang gepraat en een beetje geklooi. Dus het is heel fijn dat het een beetje op een behapbare, mooie manier gepresenteerd is nu. Maar jij hebt dus in de tijd wel geluisterd naar dat urenlange geklooi. Ja, ik denk als tiener had ik die bootlegs. En dan zat ik op mijn kamertje bij mijn ouders op zolder te luisteren daarnaar. Ja. Ja, er werd aangekondigd dat het boek in hun eigen woorden zou zijn geschreven. Ja. In hoeverre zijn de Beatles ook echt zelf aan het woord? Eigenlijk alleen maar. Het zijn namelijk echt transcripties van de gesprekken die ze in januari 1969 voerden. Wat eigenlijk een hilarisch idee is, dat nu 50 jaar later daar een boek van uitkomt, van gesprekken die zij hadden onderling en met de mensen met wie ze werkten. Want die gesprekken gingen ook over hele banale dingen als de kleur van wc-papier. Ja, nee, klopt inderdaad. Echt werkelijk alles komt voorbij. En het geeft wat dat betreft wel een heel leuk inkijkje, omdat die sessies hebben eigenlijk een heel negatieve connotatie gekregen. Omdat achteraf, toen de band stopte, werd het erg rommelig met de break-up. Dat was in april 1970. En dat album verscheen toen in mei 1970. En eigenlijk distantieerden ze zich er allemaal een beetje van dat was allemaal een verschrikkelijke tijd en het leek nergens op. En eigenlijk laat dit een iets genuanceerder beeld zien. Ze schromen niet om toch te laten zien dat er ruzies waren en dat er soms wel echt barstjes zaten in de band. Maar toch zie je daardoorheen heel erg die broederschap en die liefde die ze voor elkaar hadden. En dat maakt het eigenlijk alleen maar menselijker. Alsof je een inkijkje krijgt in een familie. Alsof het broers zijn die een beetje met elkaar ruzien, maar toch ook wel heel gek op elkaar zijn. Ja, dus 3 seconden later maken ze weer muziek en daarvoor was het de slaande ruzie. Exact. Want kun je een voorbeeld noemen uit een bijzondere gesprekswisseling? Of? Nou, wat heel bijzonder is dat tijdens die sessies George Harrison is weggelopen. Rond de lunch ging hij weg, zei hij, nou, tot ziens jongens, ik ga. En toen vroeg John Lennon, waar ga je naartoe? Toen zei hij, ik verlaat de band, ik ga naar huis. Oké, doei. Nou, en weg was hij. En eigenlijk is door die filmmontage die in mei 1970 uitkwam, altijd de indruk gewekt dat het vooral een ruzie met Paul McCartney was. De reden dat hij opstapte. Omdat zij een soort argument hadden, een ruzie hadden over een bepaalde partij. En nou ja, dat werd heel erg breed uitgemeten in die tijd. Maar eigenlijk is hier een soort grotere weergave van dat gesprek te lezen. En dan zie je eigenlijk inderdaad heel duidelijk, en dat wisten de liefhebbers, maar het grote publiek niet, dat eigenlijk er een ruzie met John Lennon aan vooraf ging. En ze schijnen ook met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Ja, Paul McCartney heeft ook een interview gegeven onlangs, ja, over hoe de band zou zijn gestopt. Laten we heel even luisteren. I'm not the person who instigated the split. You brought the lawyers in there, didn't you? Oh, yeah, no. John walked into the room one day and said, I'm leaving the Beatles. And he said, it's quite thrilling. It's rather like a divorce. And then we were left to pick up the pieces. But I didn't instigate the split. That was our Johnny. Ja, I didn't instigate the split. Het was Johnny. Er werd dus wel gekippeld, maar nu blijkt dus wat je zei, dat Lennon eigenlijk de stekker eruit trok en niet Paul McCartney. Ja, nee, dat klopt inderdaad. En het is heel grappig dat dit nu zo breed werd uitgemeten wereldwijd, want eigenlijk was het echt non-nieuws. Jij wist dat al lang. Nou, in 1970, 71 was dat eigenlijk al bekend, maar het kon ze natuurlijk enorm goed uit nu, ja, omdat ze iets te promoten hebben dat dit zo is opgepikt. Maar het klopt inderdaad dat John Lennon eigenlijk al in september 1969 tijdens een vergadering zei, I want a divorce. En dat hij zei van, ja, de groep is over, ik wil met Yoko verder. En dat hebben ze toen besloten stil te houden. Dus de laatste opnames die ze ook gemaakt hebben om die plaat af te maken, Let It Be, dat hebben ze gedaan in januari 1970. En Lennon was er ook al niet meer bij, want die was weg. Maar ik begreep ook dat Paul McCartney zei, er had nog veel meer in het vat had er kunnen zitten. Ja. Wat doet dat met jou als Beatles-liefhebber? Dat ze eigenlijk wellicht nog inhoudelijk, dat er veel meer mooie, bijzondere muziek nog in ze zat. Ik denk dat dat zeker waar is. Want als je kijkt naar de eerste jaren van een solo-carrière, dan is er zo'n rijkdom aan prachtig materiaal van alle vier, dat je inderdaad het idee hebt van, jeetje, Abbey Road, de laatste plaat die ze opnamen, wat een meesterwerk. Ja, je vraagt je wel af van, waar was dit naartoe gegaan? Wat denk je? Nog meer moois? Ik denk eerlijk gezegd dat eigenlijk net als in hun solo-carrière, dat ze tot en met 73 nog best wel een soort werelddominantie hadden gehad, muzikaal. Maar je merkt dan ook in de solo-carrières, en ik ben zo'n fan dat ik bijna alles mooi vind, maar je ziet dan toch dat langzaamaan ja, ze toch iets minder populair worden qua hitsuccessen, ook solo. En dat ook de afstand iets groter wordt tot nieuwe stromingen, tot nieuwe muziek, tot wat er speelt. Ik denk dat dat ook wel langzaamaan was gebeurd als ze samen waren gebleven. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is misschien ook juist goed dat wat we hebben zo geniaal is dat we altijd denken van, oh jeetje, waarom zijn ze nou gestopt? Ja, precies. In plaats van, oh, waren ze maar gestopt? Ja, inderdaad. Ja. Je hebt ook de nieuwe bewerking van het laatste album, die muziekbox, geluisterd. En daar wordt ook heel veel in gepraat, hè? Laten we even luisteren. You all will have read that Dave D is no longer with us. But Mickey and Titch and I decided to carry on the good work that's always gone down in number 2. Jij wilde het heel graag laten horen. Ik denk, wat wordt hier allemaal gezegd? Ja. Of gemompeld, beter gezegd. Het is eigenlijk een binnenpretje. Ze hebben het over Dave D, die die groep net had verlaten. En dat was in het nieuws geweest. En eigenlijk is dit van de allerlaatste Beatle-opname-sessie ooit. Begin januari 1970. En Lennon was daar niet bij, want die zat met Yoko in Denemarken. En eigenlijk maken ze hier op een hele grappige manier... hebben ze een verwijzing daarnaar naar dat hij er niet is. Mm-hmm. En dat vergelijken ze dus met hoe Dave D die groep had verlaten. Wat eigenlijk een beetje een... Ja, dat was gewoon echt een popband. Dus het was een heel grappig moment eigenlijk. Want dit is de laatste keer dat zij samen waren. Maar eigenlijk merk je dan dat ze het eigenlijk toch hartstikke gezellig nog hadden. Dus dat eigenlijk bijna gek is dat het inderdaad kort daarna over was. Dus dat hele verhaal over hoe negatief het was... daarvan kunnen we nu al met al zeggen, dat klopte eigenlijk niet. Het klopte wel, maar het lag gewoon een stuk genuanceerder. Mm. Ja, en dat is nu denk ik wel duidelijk gemaakt. Ook met de nieuwe documentaire die er aankomt volgende maand. Van Peter Jackson, de regisseur van Lord of the Rings. Nou, die is door al die honderden uren gegaan. En die heeft een 6 uur durende docu gemaakt voor Disney Plus, dat kanaal. Dus dat is ook iets om heel erg naar uit te kijken, ja. En daarin probeert hij ook inderdaad een genuanceerder beeld te geven van, joh, het was niet allemaal koek en ei, maar het was een stuk leuker dan we allemaal zijn gaan doen geloven. Je bent zelf ook een boek aan het schrijven. Ja. Kun jij nog iets toevoegen aan deze verhalen? Of wat wil je toevoegen in je nieuwe boek? Het boek wat ik schrijf gaat over Paul McCartney's solo carrière. En dat begint in 1970, dus eigenlijk op het punt waar dit Beatle-verhaal eindigt. Dus zeker deze periode is toch een soort kantelpunt. En daar begint mijn boek ongeveer. Dus het is voor mij wel degelijk heel interessant wat hier allemaal vrijkomt. Er is bijvoorbeeld vandaag ook een foto gepubliceerd in die boxset die is uitgekomen. Ja, dat vind ik dan echt kicken om te zien. Want dat is dan een foto van die laatste opnamesessie. En ja, die was nog nooit gezien in 51 jaar. Dus dat vind ik dan werkend aan zo'n boek ontzettend interessant. Ja, we hoorden net een fragment uit een interview, een recent interview met McCartney. Ga jij nog een poging wagen om hem te spreken te krijgen? Of, Het zou heel leuk zijn, maar ik heb een beetje die hoop opgegeven. Omdat je merkt toch, hij wordt 80 volgend jaar bij leven en welzijn. En je hoort het ook aan zijn stem. Het is gewoon een hele oude man geworden en aan het worden. En je merkt ook gewoon dat ze heel selectief zijn met hoe ze hem inzetten. Dus de illusie dat hij met mij zou willen praten, die heb ik niet. Nee, maar ik zou het natuurlijk wel heel leuk vinden. En verandert al deze nieuwe kennis nog iets aan hoe jij naar deze band kijkt, of de bandleden kijkt? Ik denk het wel, ja, want... zoals gezegd heb ik veel van die opnames al gehoord. Het materiaal waaruit deze boxset en het boek geselecteerd zijn. Maar om er dan na een tijdje weer bij terug te komen... en dan te kijken naar zo'n selectie... dat geeft dan toch weer een soort frisse blik... waarbij bepaalde dingen opvallen. Een aantal dingen, zoals ik al noemde, ook over die ruzie inderdaad. Ja. En wat ook interessant is, vond ik, dat is dat... deze sessies die ze deden in januari... eindigt uiteindelijk met een concert op een dak... Heel beroemd concert. Ga dat luisteren. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is een mooie laatste tip. Dankjewel, Beatles-kenner Jorik van Noorden... over het nieuwe boek Get Back. Een hele goede nacht. Morgen zit hier Chris Keijnen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hi. Hallo, dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Mijn kinderen. School. Meer lucht. En uiterlijk? Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut... welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. En? Zou je overstappen?